Tulsa, ja, inderdaad. Tulsa. Welk land is na de staatsgreep opnieuw geschorst door de Afrikaanse Unie? Mali. Ja, wie reikte gisteren de appeltjes van Oranje uit? Maxima. Zeker. In welke provincie zijn onlangs ruim 50 arbeidsmigranten aangetroffen onder erbarmelijke omstandigheden? Limburg. Klopt. Nederlandse ouders klagen welke app aan vanwege misbruik van de privacy van hun kinderen? Geen idee. TikTok was dat. Oh. En welk EK-shirt is uitgeroepen tot favoriete oranje shirt aller tijden? 88, Het was 88, maar die was dan weer buiten de tijd. En dan nog had je het daar niet mee gered. 5 vragen had jij goed in die tweede ronde. Dus je komt op een score van 25. Is net niet de 42. Nee, dat had iets beter gemogen, inderdaad. Niettemin dank voor het meespelen, Alexander. En ik hoop dat je leerlingen de examens iets beter hebben gemaakt. Zeker, dat hoop ik ook. Dank je wel. Mooie dag nog. Hè. Jullie ook allemaal bedankt. Jacobien Geel gaat even een slokje water drinken. Een kriebel in de keel. Ja. Wij zijn ook klaar, dus wij mogen allemaal de studio uit. Sven die gaat het overnemen. Sven, goedemorgen. Met wie ga je praten? Goedemorgen. Historische doorbraak gisteravond in Brussel in de strijd tegen belastingontwijking van grote bedrijven. Vindt althans de voorzitter van de Belastingcommissie daar van het Europees Parlement. Heeft hij ook gelijk? Ik ga het hem vragen. Paul Tang is mijn gast zo in 1 op 1. NPO Radio 1. Is nog het laatste nieuws. Jeroen Tjepkema. De ChristenUnie vindt dat het corona-herstelbeleid en de vorming van een nieuw kabinet los van elkaar moeten worden gezien. Partijleider Segers wil graag meepraten over het herstelbeleid voor na de coronacrisis, maar herhaalde bij informateur Hamer dat hij voor de ChristenUnie geen rol ziet in de formatie. De Efteling mag uitbreiden. De Raad van State is akkoord met de gewijzigde bestemmingsplannen van de gemeente. Die had onder meer niet goed onderzocht wat de gevolgen zijn voor omliggende natuurgebieden. Wie na een prik met het AstraZeneca-vaccin last krijgt van een gevaarlijke bijwerking, mag geen tweede prik krijgen met dat vaccin, zegt de Nederlandse toezichthouder, het College ter beoordeling van geneesmiddelen. Wat er dan wel moet gebeuren is nog niet duidelijk. En er moeten nu stappen worden gezet om arbeidsmigranten beter te beschermen. Daarmee kan niet gewacht worden tot er een nieuw kabinet is, zegt voorzitter Roemer van het aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Aanleiding zijn de 50 Roemenen die vorige week in Limburg onder erbarmelijke omstandigheden werden aangetroffen. Jeroen, dankjewel. Dan nog de files. Dennis, mooi. Het staat stil op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor de keteltunnel vanaf Delft. En dat heeft te maken met een ongeluk bij Vlaardingen-Oost net na de keteltunnel. Bij Vlaardingen-Oost zijn er 3 rijstroken dicht. Op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Knoopend Galder nog 10 minuten vertraging. Daar heeft een vrachtwagen met pech gestaan. De N99, de weg tussen Den Helder en de Afsluitdijk, die is tussen Den Helder en Annapolona in beide richtingen dicht vanwege een ongeluk. Je kan er langs via de af- en oprit. Levert nauwelijks vertraging op, gelukkig. De N261 van Waalwijk naar Tilburg, daar heb je nog een kwartier vertraging tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand. En dat heeft te maken met een ongeluk. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nieuwe stap van Brussel in de strijd tegen belastingontwijking door grote multinationals. De lidstaten, de commissie en het Europees Parlement werden het gisteravond met elkaar eens. Elk bedrijf met een jaaromzet van meer dan 750 miljoen is straks verplicht om per land te melden hoeveel belasting het betaalt. Historische doorbraak vindt Paul Tang, die zich als Europarlementariër namens de Partij van de Arbeid al jaren druk maakt over de belastingmoraal en over de constructies van het grote bedrijfsleven. Daar in Brussel is hij ook voorzitter van de Belastingcommissie. Hij verwacht nu dat glashelder wordt als zaken het daglicht niet kunnen verdragen, zoals bij het wegtillen van stoeptegels, waaronder ongedierte wegkruipt, zei hij gisteravond tegen het Algemeen Dagblad. Meneer Tang, goedemorgen. Goedemorgen. Wie of wat bedoelt u met ongedierte? Nou, het ongedierte zijn constructies die bedacht zijn door belastingadviseurs, vaak op de Zuidas, die bedoeld zijn om belastingen te ontwijken. Het geld, de winsten, het vermogen aan het zicht van de Belastingdienst te onttrekken. Ja. En die constructies komen nu heel duidelijk bloot te liggen. We hadden laatst ook weer een voorbeeld. Pfizer heeft een vestiging Capelle aan de IJssel. Daar werken dan 220 werknemers. Heel mooi. Maar daar wordt ook even 10,7 miljard aan winst geboekt. Dus er wordt niet alleen gewerkt, er wordt daar ook belastingen ontweken. Want ja, 50 miljoen per winst per werknemer is wel buitensporig veel. Dus Pfizer gebruikt die vestigingen in Capelle aan de IJssel ook om de winst door te sluizen naar orde waar het niet meer in het zicht is en waar het niet belast wordt. Ik geloof dat ze dat zelf anders zien, maar goed. Is Pfizer daarmee ongedierte? Nee, dat komt maar de constructie wel. Dus wat dit voorstel behelst, is het verplicht bedrijven, de grote bedrijven, om te laten zien hoeveel winst ze maken, hoeveel ze belasting ze betalen en ook welke relatie dat heeft met reële activiteiten, zoals het aantal werknemers dat ze in dienst hebben. En daardoor krijg je. En belastingontwijking is juist op gericht om die winsten te laten stromen over de wereld op zoek naar het laagste tarief. Dus je ziet juist daar dat er geen verband meer is met reële activiteiten. Is dat ook waar u vandaag aan het einde van de middag tegen gaat demonstreren? Kijk, er is een omslag gaande en ik hoop van harte dat Nederland daar een deel van is. Dus een brede coalitie van maatschappelijke organisaties roept het nieuwe kabinet op om de strijd tegen belastingontwijking op te voeren. Ja, ja. En dat betekent ook dat een aantal constructies die heel specifiek zijn voor Nederland, waar multinationals gebruik van maken, dat daar een einde aan moet komen. Ja. En we gaan dus aan Tweede Kamerleden vragen om ons dat in te brengen in de formatie. En we gaan ze vragen om die blauwe brief aan de multinationals te bezorgen. En dat zullen we ook vanmiddag symbolisch doen. Ja, hebt u daar eigenlijk tijd voor als parlementariër, zo op een gemiddelde doordeweekse werkdag? Ik vind het buitengewoon belangrijk om ook in Nederland die omslag te helpen te bewerkstelligen. Ja, ik dacht, gezien alle berichten over werkdruk en burn-out verschijnselen bij parlementariërs. Je moet jezelf in de gaten houden, maar ik doe dit met veel plezier. Ja, dus met uw werkdruk valt het wel mee. U hebt in ieder geval tijd genoeg om blauwe enveloppen te versturen naar multinationals. Ja, zeker. Nee, maar dit doe ik met veel plezier, dus dit is geen ballast voor mij. Meneer Tang, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Wat hoopt u met die nieuwe regeling te bereiken eigenlijk? Dat het zichtbaar wordt. Maar wat wordt er zichtbaar? Want volgens mij moeten die bedrijven alleen nog maar een bedrag onderaan de streep bekendmaken. Namelijk, wat betaalt elk bedrijf in welk land aan belasting? Punt. Ja, en dat is tegelijkertijd een duidelijke aanwijzing dat er belasting wordt ontweken. En hoezo? Neem even het voorbeeld. Ik heb net het voorbeeld van Pfizer, neem het voorbeeld van Google. Daarvan is ook bekend, maar door goed spitwerk vaak, dat het 128 miljard door Nederland sluist naar Bermuda. En daar betaalt het maar 0,2% belasting over. Ja. Maar dat blijkt toch niet uit die nieuwe regelingen en de nieuwe cijfers? Ze hoeven toch alleen maar te deponeren hoeveel belasting ze te betalen hebben? Nee, ze moeten rapporteren welke winsten ze maken. En vervolgens ook hoeveel belasting ze daarover betalen. Ja. Nu is dat vaak door spitwerk van Follow the Money, van Stichting SOMO, die in jaarverslagen moeten duiken. En nu wordt het eigenlijk voor iedereen toegankelijk. En elke keer, dus we hebben een reeks van voorbeelden afgelopen tijd gehad. Gisteren hadden we Viacom CBS, dat is een Amerikaanse producent van Shrek en SpongeBob. Door Nederland, goed spitwerk van SOMO. We hebben Amazon gehad in Luxemburg. 44 miljard omzet, geen enkele winst in Europa. Ja. Maar dat is alleen maar doordat er mensen gaan spitten en het toevallig ook kunnen vinden. Ja. Geldt dit vooral het grote buitenlandse internationaal opererende bedrijfsleven of ook het Nederlandse? Het kan ook het Nederlandse. Het is voor Europese en voor niet-Europese bedrijven. Veel van de voorbeelden die de afgelopen tijd voorbij komen, die ik net ook genoemd heb, betreffen wel Amerikaanse bedrijven. Ja. Maar in Nederland speelt het natuurlijk ook. Maar in Nederland hebben een aantal bedrijven al een omslag gemaakt. Hè. Dus wou ik u vragen. Spreekt u die bedrijven wel eens? Ik spreek die bedrijven. We geven het voorbeeld van Philips en Shell. Dat zijn bedrijven die een omslag al hebben gemaakt. Precies, want als ik goed ben geïnformeerd, zijn die Nederlandse multinationals al lang en breed bezig om deze gegevens openbaar te maken. Ja, heel goed. En dat is ook naar zware druk. Hè. Toen ik begon als Kamerlid zat ik Shell achter de broek aan. Vele jaren later is het de Tweede Kamer gelukt om inderdaad Shell toe te laten geven dat het in Nederland geen winstbelasting betaalt. Op dat moment kwam er ook per keer in de post een wetsvoorstel, die werd overgenomen door het kabinet. Wetsvoorstel van Bart Snels, overgenomen door het kabinet om te zorgen dat Shell voortaan wel belasting in Nederland zou betalen. Ja, Bart Snels, Kamerlid voor GroenLinks, overigens de financiële man daar. Ja. Maar toch nog even terug naar wat u dan uit die cijfers kunt aflezen. Want als ik goed ben geïnformeerd, gaat het om hele technische rapporten die bedrijven normaal gesproken aan de Belastingdienst sturen. Daar staan een enorme partij aan data in. En u zegt, dan wordt het voor iedereen inzichtelijk. Nou, ik heb begrepen dat je echt wel heel erg een expert moet zijn om uit die cijfers te halen hoe het nu precies zit. Ja, maar ik denk dat de essentie eigenlijk heel eenvoudig is. Kijk, nu wordt het bij toeval gevonden door onderzoekers die diep spitten. Nu is het echt veel makkelijker om die data bij elkaar te zetten en een goed beeld te hebben van hoeveel die bedrijven, hoeveel winst ze maken en waar ze belasting betalen. Ja. Dus dat hoeven u en ik niet te doen, zeg maar. Maar dat is, wordt echt een stuk makkelijker. En dat helpt ook. Wat de, Sorry dat ik u onderbreek. Maar een bedrijf, zonder het al te technisch te maken, kan zijn activiteiten op verschillende plekken in de wereld neerzetten. Dat betekent dat je op die manier het grootste deel van je winst kunt onderbrengen in een land waar je zo min mogelijk belasting betaalt. Als je hier aan de Nederlandse fiscus je papieren inlevert en die dus ook openbaar moet maken, wil dat toch nog helemaal niks zeggen waar je activiteiten en waar je winst in de rest van de wereld zich ophoudt? Nee, maar daarom is het belangrijk om het te relateren, de winsten aan reële, waarneembare activiteiten. Ja. Aantal werknemers staat voorop. Is dan de conclusie niet, als je die cijfers onderaan de streep ziet, dat je weet welke bedragen het betreft, wat de winstmarge is, en dat vervolgens, als je de belastingwet ernaast legt, dat alles volgens de regels is? In het land waar je dat betaalt? Of het volgens de regels is, dat zou nog kunnen. Het is een vorm van belastingontwijking. Dat is helaas niet per se illegaal. Maar laat ik een voorbeeld geven. Dus wat ik eerder noemde. Amazon heeft 44 miljard omzet in Europa. Ja. En dan maakt het geen winst. Wat zie je in die cijfers van Amazon is dat er 12 miljard wordt betaald aan bedrijfjes buiten Europa waar ze hun intellectueel eigendom hebben gevestigd. Dat heet royalties. Dus er is, en op die manier worden winsten verschoven van binnen naar buiten Europa. Maar dat, en dat krijg je heel goed in beeld. Want maar daar maakt deze regeling geen einde aan. Nee, maar het legt het wel bloot. Dus het is nog niet een einde, maar mijn ervaring is dus dat transparantie een heel belangrijk kracht achter de aanpak van belastingontwijking is. Want mensen vinden het oneerlijk, en daar hoef je niet per se links te zijn, maar mensen vinden het oneerlijk dat wij wel belasting betalen en die grote bedrijven niet. Die grote bedrijven zeggen, we betalen wel belasting. Daar hebben we afspraken over gemaakt. En trouwens ook over de belastingssystematiek met de nationale overheden. Overigens is het natuurlijk zo dat belastingheffing en soevereiniteit is van elke lidstaat zelf. Ja. Niet van Brussel. We hebben geen Europees belastingstelsel. Nee, dat is zo. En tegelijkertijd, die bedrijven kunnen wel volgens de wet handelen. Het kan legaal zijn. En tegelijkertijd vinden ze het ook niet leuk om zo in de spotlight te worden gezet. Nee. Die bedrijven begrijpen donders goed dat ze ook zij moeten bijdragen met belasting. Vandaar dus die beweging aan de Nederlandse zijde, in ieder geval bij de Nederlandse multinationals, als ik het goed heb begrepen. Deze regeling geldt voor het Europese grondgebied van de Europese Unie. Dus het zijn de lidstaten van de Europese Unie. Dat geldt dus niet voor Zwitserland. Het geldt dus niet voor het Verenigd Koninkrijk. Nee, het is wel zo dat dus de niet-Europese bedrijven die een vestiging hebben in Europa, daar ook die rapportage moeten doen. Dus, dus waar we het net over hebben, of het nou Google of Uber of Amazon is, die zullen ook moeten rapporteren. En dat is wel de grote winst. Maar wij kunnen natuurlijk niet bedrijven in Zwitserland of in het Verenigd Koninkrijk opleggen wat zij moeten rapporteren. Als een Amerikaans bedrijf nou zegt, allemaal tot je dienst daar in Europa, maar wij hebben hier in deze transparantie ook omdat het vaak om bedrijfsgevoelige of koersgevoelige informatie gaat, hebben we geen zin in. We gaan lekker met z'n allen in Londen zitten. Nou, ik betwijfel of dat zal gaan gebeuren. Want de toegang tot de Europese Unie is heel belangrijk. Dat is een van de redenen waarom Ierland een geliefd vestigingsplaats is. Mm-hmm. En bovendien, het punt juist bij belastingontwijking is dat er geen verband is tussen de winsten die gemaakt worden en de reële activiteiten. Dus ik ben helemaal niet. Dus wat je doet met deze is laten zien dat er constructies zijn waardoor er met winsten worden geschoven, waar juist geen verband is met reële investeringen in gebouwen of in machines of met werkgelegenheid. Dat verband is er juist niet. Behalve dat die bedrijven wel degelijk ook toeleveranciers hebben, hoor je altijd uit het bedrijfsleven. Dus ook het midden- en kleinbedrijf levert die hoofdkantoren. Daar gaat ook echt werkgelegenheid mee gepaard. En die bedrijven, omdat ze hoofdkantoren hier hebben, besteden vaak vanwege hun vestiging hier extra geld in research and development. Met andere woorden, dat is ook geld dat in de maatschappij terechtkomt, hoor ik dan zeggen. Ja, maar toch weer, ik blijf vasthouden. Er is geen verband met reële activiteiten. Neem bijvoorbeeld Nike. Mm. Dat heeft een hoofdkantoor in Hilversum. Ja, hier om de hoek. Ja. doet, ik meen de marketing vanuit, ook de marketing vanuit Hilversum. Dat is een reële activiteit. Ja. Tegelijkertijd boekt Nike alle winsten naar Hilversum. Dus alle winsten die ze gemaakt hebben, dat het bedrijf gemaakt heeft in Frankrijk en Duitsland. En ploegt dan weer door naar Bermuda. Ja. Dat gaat onder het naam, onder het motto van dat is intellectueel eigendom. Dat is het merk Nike. Ja. Daarvoor moet betaald worden. Maar ja, dat gaat naar een plek waar geen belasting wordt betaald. Maar Bermuda, daar maakt deze nieuwe stap van Brussel dus geen einde aan. Het maakt het alleen transparant. En nu zei u net, het nieuwe kabinet zou dit moeten aanpakken. De koe bij de hoorns vatten, dit probleem oplossen. Nederland staat er internationaal gezien wat de reputatie qua fiscus en belastingmoraal betreft niet al te best voor. Als het gaat om dat hele grote bedrijfsleven, het doorsluizen van grote bedragen. De grote vraag is of je dat dan niet mondiaal moet gaan regelen. En nou hoorde ik staatssecretaris Veilbrief, die verantwoordelijk is voor dit soort dingen, gisteren bij de collega's van de Nieuws BV op de radio. En die zei, het kabinet is dit al aan het aanpakken. Dit demissionaire kabinet is daar de afgelopen jaren mee bezig geweest. Het heeft tot nu toe 500 miljoen opgeleverd. En we zijn ermee bezig. En hij wil ook die grote techgiganten gaan aanpakken. Daar het voortouw innemen in Europa, waar hij goed de weg weet. Want er was een hoge ambtenaar daar in Brussel. En hij zegt, maar dan moet er een level playing field komen. Dan moet er een gelijk speelveld komen voor alle landen, dat al die bedrijven overal dezelfde behandeling krijgen. Ja, dat zou mooi zijn. En ik twijfel geen moment aan dat Hans Velber die van goede wil is. Alleen is nog niet voldoende gebeurd. Nederland is toch een van de belastingparadijzen. Op de lijst van belastingparadijzen staan we ingeklemd tussen Bermuda en Zwitserland. Dus er gaat enorm veel geld. Er gaan miljarden stromen door Nederland. En dat is niet met één druk op de knop weg te halen. Dus het vorige kabinet is ermee begonnen, heeft een beginnetje gemaakt. Dat is goed. Maar er gaat nog heel veel geld door Nederland. En ik heb net voorbeelden genoemd, maar ook wat mij weer verbaasde waren de cijfers over 2020, waarbij je ziet dat vanuit Amerika en Zuid-Afrika er bijna 200 miljard euro gaat naar de Verenigde Arabische Emiraten via Nederland. En ik weet niet precies wat daar gebeurt, maar dat heeft alle schijn van dit is een constructie, dit zijn papieren investeringen die bedoeld zijn om belasting te ontwijken. En Nederland is nou eenmaal een spil in die industrie van belastingontwijking. Wij concurreren met Ierland, Zwitserland, de Cayman-eilanden. Wij zijn helaas daar buiten gewoon goed in. Dus Nederland zal dat bouwwerk echt moeten afbreken om van de status van belastingparadijs af te komen. Ja, en wat als dat nou in de toekomst betekent dat een aantal grote bedrijven, Verenigde Arabische Emiraten, als ze ergens in Dubai gaan zitten of in Qatar? Nou ja, ik ben daar dus niet bezorgd over. Want er is geen relatie tussen de winsten die geboekt worden en de activiteiten. Nee, maar er zitten wel aandeelhouders achter dat bedrijf. En als die aandeelhouders zeggen, ja, als we overal meer belasting moeten gaan betalen, wat je daar verder moreel ook van mag vinden. Het gaat mij even om het toetsen van het argument. Dat als zij een deel van hun rendement mislopen, dat ze zeggen, ga maar ergens anders zitten. En dan? Ja, maar dat kunnen ze alleen maar doen door andere constructies proberen op te zetten. En dat wordt dus zichtbaar gemaakt. Maar dat dus heeft uiteindelijk ook consequenties voor de Nederlandse en ook voor de Europese economie. Ik bedoel, de Europese grootmacht Europa is ongeveer ons enige machtsmiddel dat we hebben in het grote mensenlandschap van de wereldorde. Ja, maar meneer Kokkerman, de televisierechten van SpongeBob of Shrek hebben echt niks, het voorbeeld van gisteren, hebben echt niks te maken met werkgelegenheid of reële investeringen. Dat is geschuif op papier. Die bedrijven kunnen die televisierechten plaatsen waar ze willen. Ja. Dat is de kern van belastingontwijking. Er is geen relatie meer met het maken van een serie of een film, wat misschien ergens in Hollywood is gebeurd. Het gaat alleen om de rechten op die films en die series. Ja. Die kunnen ze overal ter wereld plaatsen. Maar dan moet u er toch gewoon in Europa voor zorgen dat u dat verbiedt. Zeker. En daarom is dit zo'n spannende tijd. En je ziet ook in Nederland is een omslag gaande. En dat proberen we vanmiddag weer een extra set te geven. Maar ook wereldwijd is er een omslag gaande. Dit weekend komen de ministers van Financiën van de G7 bij elkaar. 7 grote landen. En ik hoop dat ze een principeakkoord komen om de voorstellen die in Parijs op tafel liggen, bijvoorbeeld voor een minimum effectief tarief, om die te gaan ondersteunen. Ja, Parijs bij de OESO, de Europese Organisatie van Economische Samenwerking, ja. En dus dan zie je dus dat die transparantie gaat ook gepaard met maatregelen. Dat ben ik met u eens. Transparantie alleen is niet voldoende. Alleen mijn ervaring leert dat het heel belangrijk is, omdat het aanzet eigenlijk tot publieke verontwaardiging en daarmee ook tot politieke actie. Ja. Daarom gaat het helpen. Ja. Maar die politieke actie is nog steeds nodig. Ja. En dat ben ik ook met Hans Veilbrief eens. Ik zie liever dat er een minimum effectief tarief komt, wat door Europa en door Amerika wordt hooggehouden en nageleefd. Ja, maar goed, dan krijg je toch de fundamentele en principiële discussie. Wie gaat er uiteindelijk over wie waar hoeveel belasting betaalt? Is dat Brussel of zijn dat de lidstaten? Nou ja, op dit moment is het in ieder geval niet Brussel. En op dit moment kunnen lidstaten eigenlijk heel moeilijk zelf bepalen hoeveel belasting zij heffen. Ja, maar dan moet je toch eigenlijk... Een voorbeeld van een land dat de afgelopen 20 jaar... het tarief van de winstbelasting heeft weten te verhogen. De weg is alleen maar naar beneden. Dus die soevereiniteit van landen is al lang en breed ondermijnd. Omdat dit spel van belastingontwijking al die tarieven onder druk zet. Dus ik denk juist dat door politieke actie die soevereiniteit van landen hersteld wordt. Er komt weer wat te kiezen. Een linkse partij kan dan weer kiezen om de belasting op bedrijven, op winsten van bedrijven te verhogen. Die keuze is er nu niet. Gaat u nog naar Straatsburg volgende week eigenlijk? Ik overweeg het wel, ja. Oh ja? Ja. Ja, helaas natuurlijk. Want er zijn namelijk heel veel, ik moet het even uitleggen, er zijn heel veel Europarlementariërs die dat weigeren te doen vanwege de pandemie en vanwege het feit dat nog niet iedereen is gevaccineerd. En nou hebben de Fransen gezegd, kom maar langs, we doen dat Europese parlement voor waar jullie meer dan een jaar niet zijn geweest. 2 vestigingen, 1 in Brussel en 1 in Straatsburg, doen we weer open, kom langs. En als je wil, kan je meteen gevaccineerd worden. Gaat u dat doen trouwens? Ik ben al 2 keer gevaccineerd. Dus dat voordeel heb ik. Maar ik betreur ten zeerste dat het Europese parlement weer gaat afreizen. Het komt gewoon te vroeg. Maar waarom gaat u dan? Nou ja, omdat dit ook deel is van ons werk. Het staat voorgeschreven in de wet dat wij ook in Straatsburg vergaderen. Dus als het Europese parlement gaat vergaderen in Straatsburg, ja, dan wie ben ik om dan de wet te overtreden? Nou ja, zeker politicus. Voor die andere, dus je kan ervoor kiezen om ook niet te gaan. Maar belangrijker is dat het Europees Parlement weer zitting gaat nemen in Straatsburg. Dat is veel en veel te vroeg, zonde. Ja, maar goed, dan kunt u toch ook zeggen, als u toch blauwe enveloppen in een protest verstuurt naar multinationals, kunt u ook zeggen, ik verstuur brieven naar de Europese Commissie of naar de Franse regering dat ze dat gebouw in Straatsburg nog even gesloten moeten houden. Ja, we hebben ook protest laten horen. Maar ja, uiteindelijk moet de meerderheid beslissen of we daar wel of niet. En zo werkt politiek. Je moet je ook bij de meerderheid, neerleggen. Ja, goed. Nou ja, zo werkt politiek. U zei net vooruitlopend op de formatie dat die belastingontwijking een groot onderwerp zou moeten zijn op die tafel. Hans Veilbrief zei gisteren nogmaals hier bij de collega's van de Nieuws BV, daar komt het vast ook wel terecht, maar we doen al heel veel. Zou het wat u betreft een dealbreaker moeten zijn voor uw partij om mee te doen? Nou ja, vanmiddag zijn er Kamerleden van GroenLinks, Partij van de Arbeid, Volt en andere partijen die ook betrokken zijn bij de formatie. Ja. Zij hebben aangegeven... Volt niet hoor. Nee, Volt niet. ChristenUnie overigens is dan wel een goed voorbeeld. Voorlopig ook nog niet, ja. En zij hebben aangegeven dat zij dit zullen inbrengen in informatie. Dus dat verwacht ik ook van die partij. Ja, nee, maar mijn vraag is, zou het voor u een dealbreaker zijn? Ja, voor mij wel. Maar voor uw partij, vindt u dat het voor uw partij een halszaak zou moeten zijn dat hier echt grote stappen worden gemaakt? Ja, als ik kijk naar de regeerakkoorden van de afgelopen jaren, is daar te weinig aandacht aan besteed. En dan krijg je steeds binnen het kabinet een enorme strijd, met name tussen VVD en CDA aan de andere kant en andere partijen aan de andere kant. Nou, D66 misschien ook wel in dit verband. Ja, en ik vind dat daar duidelijke afspraken over moeten zijn. Anders gaat dat niet gebeuren of gebeurt dat in een veel te traag tempo. Wat zou Lilianne Ploemen namens de Partij van de Arbeid wat u betreft, want u bent deskundig op dit gebied, u bent er al jaren in Europa mee bezig, daar zwart op wit op papier moeten vastleggen wat u betreft? Nou ja, het manifest wat wij vanmiddag overhandigen geeft een 9-tal aanbevelingen. Die komen uit een rapport dat al eerder is verschenen. En zeggen, joh, dat is eigenlijk wat zou moeten gebeuren om die hele bijzondere positie van Nederland als belastingparadijs, om daar een einde aan te maken. Ja, dus met andere woorden, als die 9 punten worden doorgespeeld aan mevrouw Ploemen, dat zal wel gebeuren, want u zei net, er is ook iemand van de Partij van de Arbeid aanwezig. Ja. Zoals vast Henk Nijboer, ja, zeker. Ja, nou, die is goed met Lilianne Ploemen. Als ik me niet vergis, zelfs ook nog secondant, als het zover zou komen. Dus die kan die 9 punten dan inbrengen. Moeten ze allemaal worden vastgelegd vastgelegd in een regeerakkoord en anders is het een no-go om mee te gaan regeren? Nou ja, ik vind dat er afspraken moeten worden gemaakt die ook leiden tot een einde. En we kunnen over het een of ander punt, maar het is er is dus niet één knop op te drukken. Er zijn meerdere knoppen om te drukken om te zorgen dat die verandering komt. Nou, 9 zegt u net. Ja, 9. Dus, moeten ze alle 9 worden ingewisseld dan? Nou ja, ik weet dat een van die 9 is ook een digitale belasting. Daar komt ook weer een voorstel uit Brussel, dus... Weet je, het kunnen er ook 8 zijn. Maar het moet wel in een grote deel worden doorgevoerd... om een einde te maken aan die doorvoer in Nederland. Ja, en zou het geloofwaardig zijn voor de Partij van de Arbeid... om mee te gaan regeren zonder dat dat wordt binnengehaald? Ja, ik zou het doodzonde vinden. Kijk, zou het geloofwaardig zijn? Ik zou het zelf niet geloofwaardig vinden. Ik vind namelijk dat de Partij van de Arbeid... maar ook de andere linkse partijen... heel duidelijk moeten staan voor een rechtvaardige belasting. Dat iedereen belasting betaalt. En om eerlijk te zijn, ik denk nog steeds niet dat dat een links onderwerp is. Ik denk ook dat heel veel kiezers die zich rechts positioneren... dat ook vinden. Het is een breed gedeelde notie. Iedereen moet bijdragen. Iedereen moet belasting betalen. Dus ook de grote multinationals. Goed. Gisteravond was dus in uw ogen een historische doorbraak. Wanneer verwacht u de volgende? Is dat binnen 10 jaar, denkt u? Of? Nou, we kijken nu heel nadrukkelijk naar de onderhandelingen in Parijs. Dat is de eerstvolgende stap met een minimum effectief tarief... met ook een lijst van de 100 grootste en meest winstgevende multinationals. Dat zou een enorme stap zijn. Maar er komt ook aan nog een digitale belasting voorstel... van de Europese Commissie voor de landen. De Europese Commissie heeft ook al gezegd... we gaan de brievenbusmaatschappijen aanpakken. Dus weet je, er staat heel veel op stapel. Wat dat betreft... een hele interessante tijd. Ik ben eigenlijk altijd optimistisch, maar ik ben nog optimistischer dan ooit. Eens kijken of uw verhaal ook is aangekomen bij de top van uw partij, die straks weer moet gaan onderhandelen. Tenminste, daar ziet het wel naar uit. Veel plezier met het uitdelen van blauwe enveloppen. Ja. Dat lijkt me een prettiger bezigheid dan ze te ontvangen, in alle eerlijkheid. Is waar. Ja. En dank voor uw tijd. Paul Tang, Europarlementariër namens de Partij van de Arbeid... en voorzitter van de Belastingcommissie van het Europese Parlement. Hier gaat de Nieuwsbv verder met Natasja Gibbs. Tot morgen. KRO NCRV. Boek een week. Als ik de antwoorden op die vragen wil krijgen, moet ik ze nu gaan stellen. Boek een podcast. Het is heerlijk om te denken dat toch niemand het leest. Elke dag een nieuwe podcast bij het thema van de Boekenweek van dit jaar. Tweestrijd. Het is allemaal volmaakt oninteressant. Maar toch boeit het je. En toch boeit het me. En hoe kan dat nou toch? Ga naar je favoriete podcast-app en haal ze binnen. De NPO Radio 1 Boekenpodcast Specials. Worden er allerlei thema's besproken dat ik eigenlijk niet kon kiezen. Dus ik denk, nou, ik neem hem stiekem toch mee. Luister de NPO Radio 1 Boekenpodcast. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Met George van der Pannen, James Carter, Alton Gunn en vele anderen. Van spannende James Bond songs tot tijdloze parels van Shaffi en Brel. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor 3 euro. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor 10 euro. Jumbo, supporter van Superfans. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ja, ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. AFTH van der Heijden schreef met Stemvorken een indringende roman over liefde, lichamelijkheid en verval. Een literaire meesterproef zonder weerga. Stemvorken. De nieuwe AFTH van der Heijden is nu te koop.